pełen zwyrodniałych przygód. Naboje wbite w serce, ich nie wydostałby chirurg. Ile wymaga poświęceń, wiara w możliwości świrów. To pochłaniam z powietrzem lojalności 5 minut. Wróżyli mi koniec, negocjacje z Bogiem wśród nieżywych na Ojomie. Wytrwale po swojej drogą rodziny pokoleń. Są chwile, że przez mgłę świat widzi zapobieg. Obiecałem żonie, bez niej nie odejdę. Nawet w noc obrzydłe dłonie, krzycząc konsekwentnie Mayday. Jestem, wróciłem, znów mam w sobie energię. Pierwszy raz 100% czysty w dobie uzależnień. Świeże powietrze, miło je zaczerpnąć, póki nie tracimy szansy z chwilą. Obce nam jest piekło, nie umiem nienawidzieć nawet naszych i z żyletką. Jestem z tych, co ciągle wierzą, że świat nas żywi treścią. Wróciłem dla siebie, moje serce, moje myśli, mój Eden. Wróciłem, bo wierzę, moje miejsce, moje myśli, mój teren. Wróciłem dla ciebie, moje serce, moje myśli, mój Eden. Wróciłem, bo wierzę, moje miejsce, moje myśli, mój teren. Ile jestem w stanie dać dla tego świata, ile jestem w stanie z tego świata wyłapać. Przecież nie będę płakać po losie zbyt dumnych, wbijających po kolei wszystkim w głosie do trumny, bo nie tylko do rozumnych. Świat należy, a trzeba go przeżyć, we własne siły uwierzyć, potem uderzyć. Z mocną częstotliwością szerzyć to, co powierzyć można wszystkim tym możliwością. A propos, doznaj szarych ludzi, dla których trud zbyt duży, by dać coś i na coś zasłużyć. Nie ma co wróżyć, prawda leży po środku. Idę w świat, przedzierając się przez tłumy młotków, a tłok niczym w spodku. W czasie metal mani bogo, jedni nastawieni wrogo, drudzy sztuczni niczym lobo. A ja zostaję sobą, w każdym calu daję coś. Czasem łzy, czasem złość, ale chociaż minimum. Wychodząc z zasady, że nie ma ognia bez dymu, jeśli dane ci kombinuj. Filmuj te realia, które zakłócają fikcję, jak głos syny Laskalia. Wróciłem dla ciebie, moje serce, moje myśli, mój Eden. Wróciłem, bo wierzę, moje miejsce, moje myśli, mój teren. Z całego serca chciałbym państwu podziękować za to, że byliście częścią jednego z najważniejszych koncertów w moim życiu. Dziękuję wam za to, że poświęciliście swój czas, swoje emocje i wszystko to, co macie w sobie najlepszego, żeby przyjść dzisiaj tutaj i razem z nami świętować ten dzień. Zróbcie wielki hałas na samych siebie! Wróciłem dla ciebie, moje serce, moje myśli, mój Eden. Wróciłem, bo wierzę, moje miejsce, moje myśli, mój teren. Wróciłem dla ciebie, moje serce, moje myśli, mój Eden. Wróciłem, bo wierzę, moje miejsce, moje myśli, mój teren. Synek, dawaj no, kopnij staremu skrzypce. Słuchajcie, mamy teraz specjalnego gościa, mojego serdecznego przyjaciela,